Młodzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 15, niedziela, 23 czerwca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Prokuratorskie śledztwo po zabójstwie 9-miesięcznej dziewczynki w Olecku. Wracają upały, pod koniec tygodnia ma być 37 stopni. Po walce z rakiem wywalczyła Mistrzostwo Europy. Szpadzistka Magdalena Piekarska jest już w Polsce. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 9-miesięcznej dziewczynki w Olecku w województwie warmińsko-mazurskim. Wyniki sekcji zwłok wskazują, że śmierć nastąpiła w wyniku działania osób trzecich. Decyzją prokuratora policja zatrzymała rodziców dziewczynki. Śledczy czekają teraz na przyjazd obrońcy matki. Potem będą kontynuować przesłuchanie. Nad Europę napływa afrykański upał. Jeśli nie ominie Polski, termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą wskazać nawet 37 stopni. Na razie wiadomo, że w środę na zachodzie termometry pokażą 34 stopnie. Jak mówi Mateusz Barczyk z IMGW, ekstremalnie wysoka temperatura miałaby przyjść pod koniec tygodnia. Wygląda na to, że fala upałów obejmie głównie Europę Zachodnią, Środkowo-Zachodnią. Do nas przejdzie najprawdopodobniej pod koniec tygodnia i to możliwe, że tylko częściowo i mam nadzieję na krótko. Ale upalnie zacznie robić się już od wtorku. Rysował karoserię samochodów i w taki sposób zniszczył 25 pojazdów na osiedlu Kolorowym w krakowskiej Nowej Hucie. Policja szuka wandala, mówi rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Jak dodaje, ktoś szedł i po kolei rysował ostrym narzędziem powłoki lakiernicze aut zaparkowanych wzdłuż chodnika. Policja szuka też świadków zdarzenia, ustala, czy w okolicach nie było monitoringu. Magdalena Piekarska, która wraz z Ewą Trzebińską, Renatą Knapik-Miazgą i Aleksandrą Zamachowską wywalczyła medal w szermierce na Mistrzostwach Europy w Düsseldorfie, jest już w Polsce. Sukces jest wyjątkowy, bo wcześniej walczyła z rakiem. Złoto zawsze smakuje bardzo dobrze. No, jest to najcenniejszy medal, jaki możemy zdobyć. No, dla mnie personalnie ten medal jest chyba ważniejszy niż ten zdobyty 9 lat temu, choć ten zdobyty 9 lat temu był pierwszym dla polskiej szpady i był cenny, natomiast życie zmienia się. Ja wywalczyłam ten medal w zasadzie praktycznie w rocznicę przyjęcia ostatniej dawki chemioterapii i ten medal zawsze będzie dla mnie podwójnie cenny. Szpadziska dodaje, że sukces reprezentacji Polski to zasługa wielu osób. Myślę, że ta wiara, ale też spokój, bo tam nie było paniki. Nawet jeśli przegrywałyśmy dwoma trafieniami, to każda kolejna wchodziła i po kolei odrabiała te trafienia. Dały taki rezultat, a nie inny. No, natomiast mówię, na to, żeby taki sukces był, musi się złożyć dobra forma wszystkich zawodniczek. Każda z nas wie, co ma robić. To był majstersztyk. Trener wiedział dobrze, w których meczach wystawić mnie, w których wystawić Renię. Jedna lepiej się czuje z takimi zawodniczkami, inna z innymi. Natomiast prawda jest też taka, że każdy z tych meczy był trudny. Nawet jeżeli finalnie na papierku to wygląda tak, że wygrałyśmy wieloma trafieniami, to absolutnie nie były to łatwe spotkania. Oczywiście drabinka ułożyła nam się w miarę korzystnie, natomiast to nie znaczyło absolutnie, że będzie łatwy do wygrania i nikogo nie można lekceważyć, ale trzeba cały czas wierzyć w to, że można wygrać. Polki wygrały z Rosjankami 26-25, na najniższym stopniu podium stanęły Włoszki. W Poznaniu bieg pamięci czerwca 56 roku. 10-kilometrową trasę z dawnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Gajowej do zakładów Cegielskiego najszybciej pokonał Przemysław Lasoń. Urwałem kolegę Maćka chyba na 3 kilometrze, no i generalnie swoim rytmem do końca, pod kontrolą cały bieg praktycznie. Radiową sztafetę 5x2 km w biegu pamięci czerwca przyprowadził do mety Adam Michalkiewicz. Medal jest, meta jest, trasa udało się pokonać. Niby to tylko 2 kilometry, ale ta pogoda, południe, niedziela, słońce, wcale tak łatwo nie było, ale czas w miarę dobry, jestem zadowolony. W biegu rywalizowali także zawodnicy na rolkach, a triumfował poznański medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim Jan Szymański. Staruszkowo, czyli Dom Spokojnej Starości dla Psów, otwarto w Tczewie. Na początku trafiło do niego czworo najstarszych podopiecznych lokalnego schroniska, ale są miejsca dla kolejnych. Miękka poduszeczka, spanko, to jest to, co one bardzo potrzebują. Wiadomo, że to nie są warunki domowe, ale taką namiastkę chociaż. Oddzielne miejsce, gdzie te staruszki razem, wszystkie takie słabsze, chorutkie sobie leżą i czekają na ten prawdziwy dom. Joanna Sobaszkiewicz z Oto Animals dodaje, że staruszkowo powstało dzięki internetowej zbiórce i zaangażowaniu wolontariuszy. Tutaj nasze wolontariuszki zrobiły kanapy z palet. Są specjalne materace zamówione dla starszych piesków, ortopedyczne. No grzejnik, wody, posłanka. Czekamy, żeby nam klimatyzację podłączyli. Pracownicy schroniska przypominają, że również najstarsze psy czekają na dom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak sobie pomyślałem, że Siesta jest audycją otwartą i odważną. W związku z tym postanowiłem otworzyć dzisiejsze spotkanie tą właśnie muzyczną propozycją, bo widzą Państwo, jest tak, że Angeli Kidzie, bo to oczywiście była ona, wszyscy rozpoznali, nagrała całe mrowie płyt, które w Sieście kochamy. A wśród tej dyskografii naprawdę przepastnej też jedną płytę, za którą nie przepadamy. To jest, nawiasem mówiąc, album zaledwie z ubiegłego roku. Bardzo to pracowita dziewczyna jest. Nosi on tytuł Remain in Light i jest, jak pewnie fani zespołu Talking Heads wiedzą, jest po prostu nawiązaniem do owej podobno legendarnej płyty grupy Talking Heads z roku bodaj 1980. Angelique wzięła na warsztat tamte dawne piosenki i zrobiła je tak troszkę w swoim afrykańskim sosie i zaśpiewała po angielsku, co u niej wcale nie jest takie częste i oczywiste. To jest album, a Siestowicze wiedzą, że nie często gości w Sieście, za którym rzeczywiście nie przepadamy i z którym z całą pewnością Angelique nie pojawi się teraz w Polsce, już na dniach zaledwie, ale pomyślałem sobie, że w końcu niewykluczone, że wśród Siestowiczów są entuzjaści tej płyty albo entuzjaści grupy Talking Heads, więc trzeba im wyjść. na spotkanie. Ot, to tyle. Anżelik oczywiście w Polsce z nową płytą, z płytą Seria 27 w Gdyni na festiwalu Ladies Jazz. Na festiwalu, na którym przy okazji mnóstwo kapitalnych postaci. Beth Hart i Luisa Sobral i Krystyna Stańko i Madeleine Peyrou. Proszę koniecznie zajrzeć nad morze w końcu lipca, a przy okazji młode, utalentowane, niekoniecznie zresztą jakoś przesadnie młode, utalentowane dziewczęta, bardzo zapraszamy. To już ostatnie są dni, żeby się zgłosiły do konkursu Ladies Jazz. Wysłały swoje nagrania, swoje płyty, wszystkie możliwe emanacje swojego talentu do 28 czerwca, więc to już niewiele czasu, żeby wysłały internetowo na stronę Ladies Jazzu. Tam z pewnością się Państwo zorientują, jak ją znaleźć. I wystąpiły na tej scenie ze swoimi być może idolkami. Tyle o Angelique, ale jeszcze wspomnijmy, że faktycznie pojawi się ona z płytą Seria, że z płyty Seria pierwszym singlem Angelique jest La Vida es un Carnaval, ale ponieważ myśmy wielokrotnie słuchali już tego utworu w jej wykonaniu, więc sięgnijmy do klasyki. To jest Hajla z tą piosenką. Que la vida es una hermosura, hay que vivirla como aquel que... Kyla i klasyk Celly Cruz, który nas skierował w stronę tego pierwszego portu dzisiejszej siesty. To będzie Kuba oczywiście. Zostańmy tam na chwilę. Ja szperałem ostatnio w płytach, których dawno nie słuchaliśmy w sieście lub których nie słuchaliśmy nigdy. I to jest taki właśnie przypadek. I znalazłem tam album jakiego Fernando Borrego Linaresa. Pewnie państwu lepiej znanego pod pseudonimem Polo Montañez, czyli Polo z gór. To był chłopak, właśnie mężczyzna po 40, no w sumie chłopak z Kuby właśnie, który bardzo późno, co ciekawe, zaczął nagrywać i o ile pamięć mnie nie zawodzi, nagrał dwie płyty zaledwie, a potem zginął w wypadku samochodowym. I jak to często bywa w takich sytuacjach, jego legenda zaczęła rosnąć, entuzjaści muzyki kubańskiej na całym świecie zaczęli te płyty rozchwytywać między sobą i dzisiaj to jest postać rzeczywiście, no może nie kultowa, ale niesłychanie ważna i znana w kręgach entuzjastów muzyki kubańskiej, więc i my po niego sięgnijmy, skoro nie zrobiliśmy tego wcześniej. Polo Montañez. Si pudiera pasar junto a ti una noche completa, por ejemplo sentados los dos a la orilla del mar, y entregarnos con loca pasión sin que nadie lo sepa, que no pueda haber más testigo que la oscuridad, para darnos besito a besito el amor que nos quepa, como un loco perdido en la noche hasta que salga el sol. Contemplar el amanecer con el alma repleta. Si pudiéramos tener esta noche solitos los dos, sería vivir lo lindo y lo bello, sería sentir lo dulce de un beso, sería como alcanzar el cielo, sería alimentar lo nuestro y así eternamente feliz. Tú para mí, yo para ti, en el más dulce momento. ¡Olé! Sería vivir lo lindo y lo bello, sería sentir lo dulce de un beso, sería como alcanzar el cielo, sería alimentar lo nuestro y así eternamente feliz. Tú para mí, yo para ti, en el más dulce momento. Te va primero, espérame en el cielo, corazón. Tú mío, Montagnes po raz pierwszy, a z pewnością nie ostatni w Sieście. Polo ze swoją starą gitarą, ale ktoś tam na skrzypcach grał zwinnie i na pewno Siestowicze rozpoznali bez trudu cytat z utworu Historia de un amor, prawda? Sporo dzisiaj będzie znakomitych latynoskich, choć nie tylko, ale w latynoskim sosie gitarzystów. I nawet od razu zacznijmy. To Eduardo Jimenez gra na instrumencie zwanym tres, pewnie dlatego, że ma trzy zdwojone struny, ale z całym szacunkiem, nie on tu jest najważniejszy, zespół nazywa się Ambos Mundos, śpiewa Tania Nertin i oni są takimi muzykami, których spodziewalibyśmy się naprawdę usłyszeć na ulicy. I chociaż rzecz powstała w studio, to ma taką aurę tej muzyki prawdziwej, ulicznej, barowej. Bardzo mi się to podoba w tym nagraniu. Mam nadzieję, że i Państwu sprawi frajdę, a ten utwór chyba nie wymaga wprowadzenia. Ambos Mundos i słynny temat El Manicero i Eduardo Jimenez na gitarze tres. A propos gitar, żebym nie zapomniał, bo to bardzo ważne, szedłem dzisiaj do Państwa i przed wejściem do naszego budynku trójkowego tu przy Myśliwieckiej 357 spotkał mnie elegancki młody człowiek, który miał ze sobą gitarę. zupełnie nieprawdopodobną, muszę Państwu powiedzieć. Kto się chociaż odrobinę zna, to zaraz się zorientuje. To Gibson 335. Taka z jednej strony pół jazzowa, ale z drugiej strony przecież ściśle rock'n'rollowa gitara. Grał na niej Chuck Berry. W dodatku jest ona w kolorze cherry, czyli w takim, w jakim powinna być w latach 50. Jeśli ktoś miał Gibsona 335, to po pierwsze znaczyło, że był naprawdę gość, a po drugie musiał być w kolorze cherry. Ale do czego zmierzam? Do tego, że ów młody człowiek reprezentuje Fundację Hospicjum Onkologiczne w Warszawie. I poprosił mnie, żebym parę słów powiedział o tym instrumencie, który jest wystawiony na aukcji. W tym roku aukcja jest druga, w zeszłym roku była sportowa, w tym roku jest to aukcja muzyczna. I jest kilka zupełnie bajecznych eksponatów, między innymi skrzypce Michała Urbaniaka, ale też ten instrument, ja skoro trochę na gitarze pogrywam, to padłem przed nią na kolana. Mało tego, jest ona podpisana przez Pata Metheny. I okazało się, że w ogóle z tym młodym człowiekiem się poznaliśmy, bo byłem przy tym, kiedy Pat podpisywał tę gitarę. Było to w Nosprze po jego ostatnim tam koncercie. I Pat tak dyskretnie wpisał się gdzieś z boku tej gitary, bo powiedział, no nie chcę tutaj przeszkadzać muzykowi, ani też wpisywać tam, gdzie jego ręka będzie uderzać o instrument, ponieważ na tej gitarze grać się będzie jeszcze przez 200 lat. To jest tej klasy instrument. No do czego zmierzam? Do tego, żeby Państwo zajrzeli na stronę dobraaukcja.pl i wsparli tę zupełnie cudowną akcję Fundacji Hospicjum Onkologiczne w Warszawie. Wiem, że moich kilku kolegów trójkowych też się w to zaangażowało, więc jestem dumny, że chociaż w tak niewielkim stopniu mogłem być częścią tego wydarzenia, więc tam na stronie, jak się okazuje, będę opowiadał o tym instrumencie. Bardzo z całego serca Państwu polecam. No a teraz, skoro o gitarach, jak obiecałem, to będzie trochę fajnego muzykowania. No, tak to się muzykuje, kiedy robi się na zewnątrz naprawdę gorąco, prawda? Jak to mówią, nie próbujcie tego sami w domu. Ten utwór nosił tytuł Bossa Dorado. Jakby było Bossa Dorada, to można by pewnie przetłumaczyć Złota Bossa. I był to oczywiście Joshua Stefan, czyli rzecz jasna takie chrumkanie, jak kochamy najbardziej, czyli paryskie granie manusz. No ale tutaj była to, jakby nie patrzeć, przynajmniej gdzieś u swoich korzeni w założeniu brazylijska bossa, która potem trochę wymknęła się spod kontroli, prawda? Swoją drogą to ciekawe, że w tym cygańskim jazzie największymi muzykami bez wątpienia są no, z jednej strony Niemiec, Joshua Stefan, a z drugiej strony Holender, Stoffel Rosenberg. Co to się porobiło? No więc teraz pan Rosenberg, w dodatku z kolegą imieniem Roman, sięgnął po jeszcze inny muzyczny świat, a wciąż chrumkając w swoim stylu. No więc mieliśmy tę bossę przed chwilą. Ten temat nosi tytuł Tangolero, więc chyba nie wypada już dłużej tłumaczyć. Roman i Stoffel Rosenberg. Man i Stocher Rosenberg, tangolero, czyli pół tango, pół bolero, a w tym naszym tryptyku gitarowym jeszcze rumba, ale nie taka, jak się Państwo spodziewają zapewne, że zabrzmi gdzieś z Ameryki Południowej. Nie, to rumba tak, jak ją rozumieją arcymistrzowie flamenco. Vicente Amigo. Vicente Amigo, jego rumba i koniec naszego tryptyku gitarowego dzisiaj, choć Nie całkiem. Mianowicie za moment Angelo Freire, być może największy wirtuoz wśród, chciałem powiedzieć, wśród młodych muzyków portugalskich. Nie, w ogóle największy żyjący wirtuoz gitary portugalskiej. No ale z całym szacunkiem, nie on tutaj będzie głównym bohaterem, lecz nasz serdeczny, siestowy przyjaciel Pedro Moutinho, który właśnie wydał nową płytę, Um Fado ao Contrario. I taki drobiazg, moim zdaniem rozkoszny, z tego albumu mam dla Państwa. Mal sei de ti, mesmo quando ao teu lado poseando, que estranha forma de ver. Cada um para seu lado, como se fosse um passado que ainda vamos viver. Cada um para seu lado, como se fosse um passado que ainda vamos viver. E esta coisa do amor tem lugar para a dor, onde supomos saber. E a certeza resgatada à prisão acorrentada, à liberdade do crer. É certeza resgatada à prisão acorrentada, à liberdade do crer. E digas o que disseres, faças lá o que fizeres, nós dois teremos um fim. Há um final adiado sempre que estás a meu lado, mas que há de chegar enfim. Há um final adiado sempre que estás a meu lado, mas que há de chegar enfim. Nada nos pode salvar desse fim, desse acabar, que parece não chegar. Na verdade, já lá estamos, e este perto que nos damos é só futuro adiado. Na verdade, já lá estamos, e este perto que nos damos é só futuro adiado. Znakomity, prawda? Jak zawsze, Pedro Moutinho. Pedro, pamiętam, ostatni raz słyszałem na festiwalu Fado w Grudziądzu. Jak ten czas leci, to było rok temu dokładnie. Festiwal trzeci już Fado w Grudziądzu w nadchodzący weekend. Mam nadzieję, że wreszcie będą to tropikalne wieczory. No a w tym roku w Grudziądzu na festiwalu m.in. Tania Oleja. Manhãzinha voltou a Rosa, sem dizer nada. Vinha sozinha e mais formosa, bem apressada. Parou na rua do capelão, onde esperava o tal rapaz que há muitos anos a namorava. Ai, quem diria que um dia a Rosa da moraria voltava àquela casa no Largo da Severa. Ai, quem diria que a Rosa da moraria tinha a vida bem guardada para voltar a ser quem era. Viu sardinheiras e margaridas numa janela, namoradeiras entristecidas à espera dela. Agora a casa tem o encanto que tinha outrora, até a Rosa já prometeu não ir embora. Ai, quem diria que um dia a Rosa da moraria voltava àquela casa no Largo da Severa. Ai, quem diria que a Rosa da moraria tinha a vida bem guardada para voltar a ser quem era. Rosa da moraria bela casa no largo da Severa. Ai, quem diria que a rosa da moraria tinha a vida bem guardada para voltar a ser quem era. Ai, quem diria que a rosa da moraria tinha a vida bem guardada para voltar a ser quem era. Tanya Oleiro na Fado Festiwalu w Grudziądzu. Proszę tam zajrzeć. Piątek, sobota. Ma być upalnie. A jeszcze przed wiadomościami zostajemy wśród naszych luzofońskich przyjaciółek. Cudowna Lucy Bella, jak się okazuje, powraca do Polski. To prawda, że nie za chwilę, ale kiedy przyjdą pierwsze słoty, mrozy i grozy, to będziemy mogli się znowu zanurzyć w jej bajecznej muzyce i w tym jej wdzięku cudownym. Listopad, 5 we Wrocławiu w Starym Klasztorze, 6 w Lublinie w Teatrze Starym, 7 w Łodzi w Klubie Wytwórnia, 8 w Poznaniu w Blue Note, 9 w Łomiankach w Jazz Cafe i 11 listopada, łatwo zapamiętać, Święto Narodowe, a dla innych na przykład imieniny Marcina. 11 listopada Lucy Bella w Bielsku Białej, w słynnym Beceku. Lucy Bella też i u nas ze Siestowej płyty. Si voer un violero faceva bon serenata. Mas a boa é um pescador, um tá levou um ponta do mar azul. Pra poder tá quitim, cobrido com o céu azul. Esperança mais divina, se vem cá vem de manhã. Pra poder tá quitim, cobrido com o céu azul. Esperança mais divina, se vem cá vem de manhã. Se eu era um violeiro, fazia bom serenata. Mas a boa é um pescador, um tá levava um ponta de mar azul. Paboreta que tinha, cobrido com o céu azul. Esperança mais divina, se vem cá vem tem manhã. Paboreta que tinha, cobrido com o céu azul. Esperança mais divina, se vem cá vem de manhã. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ô violeiro, fazem um choradinha. Pancantes ladainha, que pra trazer minha pescador volta. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem um choradinha. Pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador volta. Violeiro fazem choradinha, pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador volta. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem choradinha. Pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador de volta. Lucy Bella wraca do Polski w listopadzie. Siesta powróci znacznie wcześniej, bo już po wiadomościach. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę.